Espero que algun dia jo també li pugui dir. Doncs jo espero que algun dia puguem tornar a venir a Hong Kong. Sí. Aquella cançó emocionant vull recordar de tant en tant i tot escoltant aquella cinta ratllada fan i una albada. Llavors es desperta un dia nou amb la calidesa que du l'estiu en algun raconet de la rutina diària. Retrobo la soledat fins a l'infinit amb la bicicleta. Mai oblidaré la fora sanant de cara al vent. Sempre en el mateix lloc a la cruïlla on sempre dubto què hi farem. Ara visc el present i mentrestant m'arrosseguen i tots m'avancen. El fet d'un